سورہ حامیم سجدہ درس نمبر سلورم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن يَسْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ فَإِن يَصْبِرُوا نُبَسْكَ چَرِدِي سَبَرْ كَئِ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ نُور زَيْد دِيدِ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا أَوْ كَدِي تَلَبْ دَخْلْ سَان دَخْلَاسِ كَئِ یعنی توبے و باسی فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ نُبَوِي دْوِي چِدِي مَلَامَتِيَا مَنْزُورَشِ نَبَوِي دْوِي چِدِي توبے قَبُلِشِ. کلا چې یو انسان په خپل ناحقه دین باندې او دارنګې د گمراهۍ په لار کې تر هغې حده پورې وي کله چې دته مرګ راشي او معامله چې کوم دی د دنیا نه د ختمېدو شي نو د سزا د اورولو دپاره دته دغه هغه سزا ورولې کیږي او مخامخ کیږي. نو چې کله سزا ورته مخامخ شي یا د مرګ په وخت کې او یا ترېنه مراد راتلونکي وخت کې د اخرت عذاب واغستې شي نو اوس کدی صبر کوي او کبي صبري کوي. د اور د زینه او ورته د دننه کېدو نه بل یو ځای داسې نشته. مفسرین لیکي چې دلته یصبرو کې دایا د پاره لسخریه د پاره د استهزا ده چې ته په خپلې ګمراهۍ کې او په خپل کفر او شرک کې دومره ننوتې وې چې ځای دې اور شي اوس څنګه د استهزا او د ټوکی په شکل هغه اور دې خوښ دی اوسه. لکه موږ یو سړي ته وایو یاره د صبر نه کار اخله او بې صبري وکړي او د هغې سزا ورته میلاو شي موږ وایو یاره که دغې نه دې ځان صبر کړ ډېره خو د نه صبرېدو هغه سزا درته میلاو شو اوسه. نو ته د کفر نه نه صبرېدې او د ګمراهۍ نه نه صبرېدې اوس د کفر او د ګمراهۍ او د شرک نه د نه صبرېدو هغه سزا درته میلاو شوه خوشحاله یې او په دغه ټیم کې به بیا دې توبه توبه نارې وایي په دا وخت د توبې د قبلېدو خو نه دی. په دغه وخت کې به بیا دې خپل ځان ملامته کوي خو بیا د ملامته کېدو خو نه دی. الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ په رښتونې الله ته راوګرځو او چې کوم عذابونه په موږ باندې پراته دي او په کوم عذابونو کې ګیر یو یو عذاب نه دی څومره عذابونه دي زموږ په ملک خاص کر په پاکستان وګورئ څومره عذابونه دي. خلک په پریشانۍ کې پروت دی قاتل ته دا پته نه لګي چې زه دا سړی وژنم پسې وژنم او مقتول ته دا پته نه لګي چې زه په څه وژنې کېږم. دغه رنګې نور د بې حیایۍ کارونو ته وګوره رس تر رزه بې حیایۍ زیاتېږي او دغه رنګې نور. نو د توبې ایستلو ځای خو مرګ نه دی د توبې ایستلو ځای خو قیامت نه دی د توبې ایستلو ځای خو چې کله عذاب کې ګیر شي هغه وخت نه دی د توبې ایستلو وخت خو هغه وخت دی چې کله ته الله تبارک و تعالی درله مولت او وخت درکړي په هغې کې توبه وباسه او د الله کتاب ته راوګرځه. هلته بیا نه قبلېږي. وقیدنا لهم قرناء او مسلط کړي دي موږ په دې مان دي شیطانان فزینوا لهم ما بین ایدیهم فزینوا لهم نو دا شیطانان خستکی دي تا ما بین ایدیهم اغا چی دی مخکې کړي دي و ما خلفهم اغا چی دی رستو پریږدي وحق عليهم القول اولك اذا بدي ما نوي نادى عذاب ثابت اشو بدي ما نوي نادى عذاب في امم پاتولگو کې قد خلت تیر شوی دی من قبل امخ کې دینا من الجن والانس د پیریانو ناو د انسانانو نا انهم یقینا دی چی دی کانو خاسرین دی دی تاوانیان دی زنا اغه دوی متراز منګ ویلو په دې صورت کې اغه سلور اعتراضونه یو اعتراض ذکر شو چې ستا په خبره منګ نه فویګو نو نبی علی سلام ورته پر ما زما خبره خو یو واستوي ده په دې ته څنګه نه پويږي زما خبره خو دومره یو واستوي ده زه تعالی دې خبرې دعوت در کوم چې الله تبارک وتعالى ایک یو دی انما الهکم الہ واحد زما خو ساده خبره دا الله را سره ومنا چې دا یو وحده ولا شریک ته چې کله او وحده ولا شریک د چا په زړه کې وردن نه شي نو بیا د دد اندامونو نه د خلی نه د جبی نه د دسترګي د غوګونو ټول په تابعدار دی الله تبارک وتعالى کی چلی زما خو سیده خبره چې دا الله بنده جوړ شه چې کله یو سړی د الله بنده جوړ شي بیا کوم کارونه کوي د الله د بندګی رای کارونه کوي چې کله زه زما خو ساده خبره دا راوي اورمبه اعتراض او دا غي جواب اوس دوی اعتراض چیرې دا تکمه مسله کوي د دین خو بزرگان خلاف دي نیکان خلق خراب دي بیګا می خوب ولید او بابا راغه په ډنډه په لاس با او راته وی چې کټ درمانه اړوم کچري ته دا وای چې بابا ګان سن شي کولې نو قرآن جواب کوي وقیدنا لهم قرآن بابا کاکا ماما ترور سویا روری ورئیا روارو کته دادا وکای دا خو شیطان راغلی پتا مانی تا ته وی چې پتا مانی کاټاړو بابا نیک سړی څه کوي نیک سړی د چا کورونو ته ځي او کټونه په خلکو باندې اړای نیک سړی خو خلکو ته لاري سمي دا خو د نیک سړی کار نه دی بابا دا ته په دوکا کې پروت دی دا شیطان راغلی او ځوانه په وخت کې چې په پتا راغی او کپړې به یې له پریتی کړې د شپې دا به څوک وو دا به ستا د کلي هغه انسان او کنه دا به شیطان ځان نه تا ته انسان جوړ کو شیطان دا کارونه کوي دا شیطان و چې راغلی و نو د دې وجې نه دی به بیا زر وی وګوره اولیاء کرامو ته شیطانان وي و خلی ما ته شه چې اولیاء کرامو ته شیطانان وي ایمان به نصیب نشي چې اولیاء کرامو ته شیطانان وي اولیاء کرامو چرته دا ویلی دي چې تاسو مال راځي او مارا مدد کوي او الله ته ما وسیله کوي دا خو ته بدنامه ظالمه نو چې موږ ته وای دا کار مکوه نو ته وای یره دا تاسو یو جدا دین د پنجپیرو یو جدا دین د وهابیت جوړ کړی دین خو اسلامو خو تاو تی جدا شوی ځان له پیرکا جوړ کړه اغه ځان له جدا شالته پیرکا جوړ کړه بل ځان له جدا ش ځان له پیرکا جوړ کړه او خلق تی دار چا جنده اوچته ولی ناپو دی جاهلان دی که قرآن و سنت ویلی وی نو ولی بای دا ارچا جنده اوچتوله ارچا پسی روان دی کچا آوازو که چی ما بس یو جماعت جوڑ که بس دیوی تا زمانگا مشری دی جماعت اول خو تاکی کو که چی جماعت وی ناس دا دا قرآن و دا سنت مطابق تا و کنه دا مشر تا داغا دا مشرای دلان دی نو دا خو شیطانو دی بوی اولیاء کرامو تا شیطانانوی نو دلتا اوس د دې خبرې ذکر کوي چې کله ته ورته دا د قرآن آیاتونه وای نو په دغه خنه لګي نو چې کله په خنه لګي نو دی به وي شور پکې کوه نو د نبی علیه السلام د صحابه رضوان الله اجمعین نه چې به چا قرآن اورېده یا به هغې وي نو یې شور پکې جوړ کړي نو شور به یې جوړ کړو چې خلک قرآن وانه وي چې په قرآن پوه نه شي ولې د قرآن په اورېدو سره د نبی علیه السلام چې به ملګري شو هغې به سر ورکو قرباني به یې ورکوله مال به یې ورکو دولت به یې ورکو وګوره سر پرې وکړو جادو دی کنه دا قرآن مه اورئ دا دا غی دا پار پرمائی وقال اللذین کفروا وای کافران لا تسمعوا لهذا القرآن ما اوری دا قرآن والغو پیه او شور جوڑ کئی پدے کے غوبل جوڑ کئی پدے کے لعلکم تغلبون خامخا شای بتا سو زور اور دا کچری قرآن پا خلقو کے عام شو بیا خوبا بغیر د دین چې منګ بد دی تابیداری کو بیا خو سوال نه پیدا کی نو شور پکې کوي چې خلک د دې ملګری نشي نو تاسو به زور اوري زمونږ دله به زور اوري نو د دې مؤمنانو حال څه دی چې کله قرآن بیانیږي نو دا غی کار څه دی د مؤمنانو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې بیانیږي قرآن نو غوږ ورته کیږدی مفسرین علماء کرام محققین وی کله چې د امامت په حالت کې مونږ کیږي او په حدیث کې عمرازی اذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرأت کوي نو غوږ ورته کیږي او په بل حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام قرأت کو د قرآن شاته نه د چا قرأت واورېدو چې مونځ ختم کو وی دا څوک دی چې ما سره قرآن کې جګړې کوي نا صحابي ورته وی دا خو ما قرآن وی تا نه دی اورېدلی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له کله چې قرآن بیانېږي غوږ ورته کیږه سوچ او تدبر سره اوره چې امام څه وایي نو د مؤمنانو حال دا دی او د بیمانه سړي و یاره دا دی د ځان نه پکې معنا او تفسیر جوړ کړی دی ما اورې دی دې ته غوږ میږدی دا د چا کار دی دا د هغې خلکو کار دی چې د قرآن نه انکار کوي نو الله تبارک وتعالی فلنذیقن الذین کفروا نو خامخا وبسه کو مونږ په کافرانو باندې عذابا شدیدا عذاب سخت ولنجزینهم او خامخا سزا به ورکو دی ته اسوأ الذي سزا بدا آغا كانوا يعملون چه دي کم عمل کاو کل چه او سره ده قرآن پا زد ما نزان استمالي نو ده دين بنور بد عمل سنگي دا کتاب ده چا ده دا ده الله تبارک و تعالی ده او پا چا نازل شوه ده آغا انسان چه الله تبارک و تعالی غلقم مرتبه ور کرده ده اپا انسانانو که ده بلچا دور مرتبه الله تبارک وتعالی قداسی او درجی او مرتبی والا پیغمبر مانی الله تبارک وتعالی دا قرآن نازل کرے دے نو چه دی پا خلاف سوگزان استعمالی الله تبارک وتعالی وی عذاب بولا دا سی عذاب ورکو ما چه سخت عذاب بای چه تا زما کلام تا زما کتاب کدی دا اوریدو دا پارا پا خپل دی تیزان ام محروم کرے او کوشش تی کو چه خلق تی محروم کم سب حال زمان پا پاکستان کی دا اغ مولیانو چه سوگ دا حق کتاب بیانی او سوک د حق خدمت کوي اور پسی لگی دلی د بدنامولو کوشش کوي او خلک ته متنفر کوي چې تاسو د دې سره مکی نه نو سبه حال د داسې خلکو چې ځان ته داود مسلمانای کوي او کار چې کم دی نو هغه د الله تبارک وتعالی د کتاب په ضد مانی کوي الله پاک کوئی داس خلکو له بزه سخت عذاب ورکوم ها او داسې سخت عذاب چې دی کم عمل د حق په خلاف باندې کم کو دغه رنګ دی ته بده دی هغه سزا پته ولګي چې د دې سزا څومره ده او الله پاک وی ذلک جزاء اعداء الله دا د بدلا د دشمنانو د الله تعالی ذلک جزاء دا د بدلا اعداء الله النار د دشمنانو د الله تعالی اور دی لهم فيها دار الخلد دي د پاره په دې کې وی کور دا مشګیرای جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون بدل دا غس چې و دي زمنګ د آیاتونو نه انکار کوونکی وګوره کنه څه ځاګانی ولا څنګه ذکر کړی چا چې د الله تبارک وتعالى په حق کې تجاوز کو د زیاتی نه کار واغستې دا د الله سره دی د الله دشمن دا الله د کتاب مقابله ته راوته دي او خلکو ته وای چې دا یو پرکد او د دینه چې کم دین دا کتاب ما وری ولی استا بیمانه ښکارا کی نو چې بیمانه ښکارا کیږي نو د الله مقابله ته ودرې دی چې ستا د دنیایي پیسې ټکې ته او خېټې ته لغونې نقصان رسی، نو په هغې ته د حق پرستو خلاف کوي چې څوک د الله د کتاب خدمت کوي. الله تبارک وتعالی وایي دا د بدله د دشمنانو د الله تبارک وتعالی څه شي اور دی. او څه به حال چې سړی هغه اور ته چې د جهنم اور هغه بیا د راوتېدو د مشرک او د کافر د فاره د هغې د بلکل بله لار نشته، همیشه همیشه هغه اور دی او په دې کې به ویدي د کور د همیشګیرې همیشه د کور دی دغه د اور. او دا سزا د څه شي شوه چې زما په آیاتونو باندې تا انکار کوم؟ د الله تبارک وتعالی د آیاتونو نه انکار سبب همیشګیري د اور ګرځي. وقال الذين كفروا او وای هغه کسان کفرو چې کوپرې کړی دی ربنا ایرب زمن اوبه وایي هلته یعنی په قیامت کې په اور کې هغه کسان چې کوپرې کړی دی ربنا ایرب زمنګه ارن الذین وخایه موږ ته هغه کسان ادولنا من الجن چې موږ یې ګمراهان کړي یو د پیریانو نه والانس یو د انسانانو نه نجعلهما تحت اقدامنا چې وګرځو موږ دې دواړو لرا د لاندې د خپلو قدمونو نه ليكون من الاسفلين د دې لپاره چې شي دا دواړه د لاندو نه. دنیا کې د دې د دې غلطو د مولیانو او دارنګ د پیرانو د لیډرانو او شیطانانو چې کوم خودنه و پاغه خودنه معنی چلیدل په دنیا کې د دغه غلطو مولیانو غلطو پیرانو د غلطو لیډرانو په خودنه معنی چلیدل، نو په سبب د دې چې دوی د همیشګیری په عذاب کې راګیر شي، نو بیا به دا غواړي چې دغه مولیان او دغه پیران او دغه لیډران او دغه شیطانان د دې په لاس کې راشي او د خود لاندې دنیا کې ورته وایا وایه په غلطه لارې اړولې د توحید په خلاف د شرکیاتو دین بیانوي او د سنتو په خلاف ما د بدعاتو کارونه کوي په غلطه لارې روان کړي وایه مه کوه د دې تابعداري. دی وایي نه، دا تاسو موږ کې پرکې جوړوي، دا تاسو موږ د خپلو مولیانو نه بدزن کوي و چې مولای او داغه نه څوک بدشین شي خو داغه نه خو هغه نه خو بدقسمت اړ څوک شته نه، خو چې بشرط دی چې مولا خو یې کنه چې قرآن و سنت ته تخی کنه نیغه لار ده تخی کنه او کنه د شرک او د بدعاتو او د هغې سیز چې په هغې وجه باندې دا وګوره جهنم ته تللي دي کنه د خپلو مشرانو د وجې نه. یا الله موږ ته وښایي چې د خپو د لاندې کړو، دلته ورته ووایه مه منه، وایي نه دا زموږ د سر ګلونه دي سټیجونه یې ورته جوړ کړي. او دغه رنګ اوس څو ورځې پس عید میلاد النبی کې ګوره نبی علیه السلام څو کاله د پیغمبرۍ تیر کړي دي، دیرش کاله د پیغمبرۍ نبی علیه السلام تیر کړی دي. څوک ته وښایي چې نبی علیه السلام خپل میلاد یا د عیسی علیه السلام میلاد یا د ابراهیم علیه السلام میلاد کړی دی؟ څوک ته وښایي چې امیر المؤمنین خلیفه اول ابو بکر رضی الله تعالی عنه دا د خپل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میلاد کړی دی؟ څوک ته وښایي چې عمر رضی الله، څوک ته وښایي چې عثمان، څوک ته وښایي چې علی رضی الله تعالی عنهم په تابعینو تب تابعینو کې څوک وښایي؟ څلورو امامان، امام شافعي، امام احمد بن حنبل، امام مالک، دارنګه امام ابو حنیفه رحمة الله علیه، نعمان بن ثابت، د هغې نه دې څوک ثابت کړي چې هغې د نبی علیه السلام عید میلاد کړی دی؟ دا په څلورمه صدی کې فاطمیین راغلل، هغې چې کوم دی نو په مصر باندې کابش شو، هغې پنځه اخترې جوړې کړې، یو اختر د نبی علیه السلام، بل اختر چې کوم دی د علی رضی الله تعالی عنه، بل اختر د حسن، بل اختر د حسین، بل اختر چې کوم دی نو هغه د فاطمه رضی الله تعالی عنها. ډېر وختونه چلېده ځکه چې په مصر کې هغوی تسلط قائم پاتې نه شو. او بیا په شپږمه صدی کې هغه بادشاه چې د هغه وزیر هغه ته وویل که چرې خلک ته ډېر نارضا و د بادشاه نه، هم ټول ته نارضا و، وی کچری تر خلق و رضا غواړي په ملک عید میلاد د نبی علیہ السلام د روز په پیدایش باندې چې کوم دی نو مختلف قسم خوشاله وکا خلق بدن خوشاله شي دا خو هغه خلقو کړی دی چې هغې د الله تبارک وتعالی د دین دشمنان دي. نو ته د دشمن هغه طریقه په خپل ملک جوړی. د نبی علیہ السلام عید میلاد خدا دی، حی علی الصلاه حی علی الفلاح، اشهد ان محمد رسول الله، چې دا آوازونه د جوماتونو نه ځي او ته راځې او په هغې کې شاملېږي او دا پنځه منځونه کوي. دا پنځه وخته د نبی علیہ السلام په طریقه باندې د جومات ته راتلل او تلل او دارنګې غم خادي کول د هغه په طریقه باندې، دا د هغه چې کوم دی نو یادګیره نه ده، د هغه طریقې راوستل یادګیره نه ده. نه چې یو ورځ چې کوم دی ته چې کوم دی پټاخې خلاصوي، بل طرف ته چې کوم دی نقشې او بل طرف ته روزي شکلونه، بل طرف ته چې کوم دی چراغا، بل طرف ته خوشحالۍ، بل طرف ته سسو او یو ورځی او بیا بل ورځ ته ګوره د الله تبارک وتعالی د دین بس دغه یو ورځ د دې لپاره. مسلمان څلیرویشت ګنټې د الله غلام دی چې الله څه ویلي دي او پیغمبر څه کړي په کار چې موږ هغه کوو. دې ته ویلی شي د نبی علیه السلام ذکر او د نبی علیه السلام یادګیرنه. دا نه چې په کال کې په غلطه طریقه باندې کوي. موږ ته یو قایه یاره زموږ دغه خلک چې موږ ته د لارې خولي چې د خپو د لاندې کو، دا غلطې لارې خلکو ته ښایي چې د خپو د لاندې کوي. ان الذين قالوا ربنا الله، یقینا کسان چې وایي دي چې رب زمونږ الله دی، ثم استقاموا، بیا کلک ودرېدل، تتنزل عليهم الملائکه، نو راځي به په دې باندې فرشتې، الله تخافوا، چې مه یریږئ، ولا تحزنوا، مه غمجن کیږئ، وابشروا بالجنه التي، او زیر واخلئ په جنت هغه، کنتم توعدون، چې تاسو سره وعده شوی ده. د دې وجې نه ابن جریر رحمت الله علیه هغه نقل کوي چې عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ په منبر باندې ولاړو او دا آیات تلاوت کو، چې په الله تعالی مې د قسمی چې استقامت اختیارولو والا هغه دی چې د الله په اطاعت باندې مضبوط ولاړي. دا نه چې یو وخت د اطاعت لپاره بس یو ورځ دې مقرر کړی ده، قسم یو خور چې دا هغه آیات دی چې د الله د اطاعت لپاره یو سړی مضبوط ولاړي. او د لومبړو غونې لومبړه پیژنې کنه الله کوي چې شاته نه او ډېره زیاته مکرجنې، نو د لومبړو غونې اخوا دې خوانه کیږي. نو د دې وجې نه وګوره مخکې هغه خلکو ته چې هغې د هغې خلکو تابیداري کوله چې په غلطه لاره او د قرآن د تعلیماتو نه او د قرآن د احکاماتو نه په هغې کې نفرت پیدا کوو، د هغې خلکو ذکر وکړو. اوس د هغې خلکو ذکر کوي چې هغې ځان ته ایماندار وایي او بیا په دې ایمان باندې مضبوط ولاړي، کلک ولاړي، الله تبارک وتعالی ولا زیری ذکر کوي. وګوره هغې دپاره څه ذکر شو، اور، همیشه به په اور کې د داسې خلکو دپاره الله تبارک وتعالی زیری ورکوي. ها، تتنزل علیهم الملائکه، نازلیږي به په دې باندې فرشتې، الله تخافو، مې یریږئ، ولا تحزنوا، مه غمجن کیږئ، خوب هغه غم چې هغه را روان وي او حزن هغه غم چې هغه تیر شوی وي. نو نه به راتلونکي وخت کې چې کوم را روان وخت دی نه به په هغې کې ویریږي او دارنګې غمجن به نشي تیر وخت پسې چې کوم وخت یې تیر کړی. شکر دی چې قرآن ته ناسته مې کړې ده یاره، شکر دی چې د الله د قرآن آیاتونه مې په ځان باندې ناپیس کړي ویاره، شکر دی چې د الله توحید مې منلی ویاره، شکر دی چې د نبی علیه السلام طریقې مې او سنت باندې چلېدلی وم. شکر دی یا الله، تیر وخت پسې به خفه نه او راتلونکي وخت کې به غمجن نه شي، عذاب نه به بچ شي. وګوره چې څوک عذاب کې دننه شو د هغې حالت ته وګوره او د هغې حالت ته وګوره چې هغې ایمان راوړی دی، پرشتې ولا راځي او زیر ولا ورکوي. څه وایي ورته؟ وابشرو، وابشرو، او زیر واخلئ، بالجنه التي، په جنت هغه، کنتم توعدون، چې تاسو سره یې وعده شوی ده. پرشتې به ولا زیر ورکوي، لکه سوره النحل کې هم راځي، الذين تتوفاهم الملائکه طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فرشتې چې کله روحونه د دین اخلي په دغه ټیم کې ورته وایي سلامت یادی وي په تاسو باندې، ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون، داخل شي جنت ته زیر ولا د مرګ په وخت کې ورکی، داخل شي جنت ته په هغه وجه چې تاسو کوم عمل کاو. د دې وجه نه بلال رضی الله تعالی عنه چې وپات کېدو نو ښځای جاړي نو هغه خپلې ښځې ته وایي څه وایي ورته ښځه یې وایي کله چې ورته مرګ راغی نو ښځه یې وایي وا حزنا وا زما غمه وا زما خفګانه فکشف الغطا نو هغه د مخ نه سادر یا د مخ د پاسه چې څه کپړه وه هغه یې لرې کړه فکشف الغطا عن وجهه لرې کړه هغه ټوکړه هغه پرده د خپل مخ نه وهو فی سکرات الموت او دې په سلګود د مرګ کې په دغه ټیم کې وقالا لا تقولي وا حزنا وی موایا چې وا حزنا وا زما غما وا زما خفګانا وقولي وا فرحا وایا چې وا زما خوشاله دا ولي ثم قال غدا نلقي الاحبا محمدا وصحبه سبب موږ د خپل ملګرو سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو دا سوای چې دا د خوشاله موږ مزدوري کړی دا اوس د مزدوري دا غستو ټیم راغی ته وای چې خفغان دی اوس ته خوشاله وخت چې الله به موږ خپل مزدوري راکړي کو چې ایمان پتی مزدوري بدل الله درکې زیری بدل تراولیږي فرشتي بدل تراولیږي زیری بدل درکې په هغه سخت وخت چې څوک پدین پکاریږي هغه عمل به دی پکاریږي چې تا د قران احکامات او دین دی منلی او بیا ورپسې ان شاء الله نور د مؤمنانو لپاره خسته خسته د الله تبارک وتعالى نعمتونه ذکر کیږي ان شاء الله راتلونکي درس کې فاین یصبرون بس کچری دی صبر کوي فنار مسو لهم نور زید دی دی وین یستعتب او کو دی طلب د ځان خلاصول کوي یعنی توبه او باسی فما هم من المعتبین نو نبوی دی چې دوی ملامتیا قبول کړی شي منظور کړی شي توبه منظوري شي وقیدنا لهم قرناء مقرر کړی دی موږ او مسلط کړی دی موږ په دې باندې شیطانان فزین لهم نو خیسته کوي دی تا ما بین ایدیهم آغا چې دی مخکې کړی دی وما خلفهم آغا چې دی رستو پریږ دی وحق علیهم القول او لګې د پریمانې وینا د عذاب فی امم پاغټولګو کې قد خلت من قبلهم چې تیر شوی دی مخکې د دینه من الجن والانس د پیریانو نه او د انسانانو نه یعنی مطلب دا چې ما غ عذاب چې مخکې د پاره کومو ا د دې د پاره ام نه چې دی هغه نمونه کار کوي کا پیریانو کې انسانانو په چا دغه کارو کو غیر پاره د عذاب دی انهم کانو خاسرین یقینا نو دی تاوانیان وقال الذين كفروا ويا كسان چکو پرې کړې دي لا تسمعوا لهذا القران ما وريد القران لرا والغو فيه او شور جوړ کې پدې کې لعلكم تغلبون خامخاچي شي تاسو زور ور پننذيقن الذين كفروا نو خامخا او بسکو هغه کسانو باندې چکو پرې کړې دي عذاب شديدا عذاب سخت ولنجزينهم او خامخا سزا به ورکو دي تا اسوا الذي سزا بدا اغا كانوا يعملون چې دي کوم عمل کو ذلك جزاء اعداء الله النار ذلك جزاء اعداء الله النار دا سزا د دشمنانو د الله اور لهم فيها دار الخلد دي لرب په دې کې کور د امیش ګرای جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون بدل داغي چودي پاياتون زمون مان انکار كون کي وقال الذين كفروا وبوايا کسان چ کوپره کړه دے ربنا اے رب زمونگا ارن الذين خوخه من تا کسان ادولنا من الجن والانس چ منګي گمراهان کړيو د پیريانو انسانانو نه نجعلهما چ وګرزو منګا دغه دواړه تحت اقدامنا دلانزي د قدمونو زمنګنا دلاندي د خپو زمنګنا ليكون من الاسفلين دي د پارا چې شي دا دواړه دلاندونا ان الذين قالوا يقينا وای هغه کسان یقینا هغه کسان قالوا چې وای دي ربنا الله رب زمنګ الله دې ثم استقاموا بیا دي کلک ادریدل په دې ایمان باندې چې رب زمنګ الله دې تتنزل عليهم الملائكه ورازي بدی ته پرشتي الا تخافون دا پرشتي به تسوي ميري گئی راتون کی وخت کی عذاب نہ ولا تحزنوا مخفقي گئی تیر وخت پسي وابشروا بالجنه التي او زیر واخلی په جنت هغه باندې كنتم توعدون چې تاسو سره وعده کیده.